hangi dertler ki o derdimize ilaç derman olsun? O dertlerin ilacından altıncısı ölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kefe bil mevti vaizen, vaaz olarak ölüm yeter. Evet, bu kelime yeter. Ekthiru zikra hadimil lezzet, lezzetleri yıkan, lezzetleri yok eden ölümü bolca anınız. Bir an kişi şöyle düşünecek, gözünü yumdu, ölümün hepsi bu ve de hesab ile karşı karşıya. Ölümüm nasıl olacak? Ölümle birlikte başlayan bir hayat, öyle bir hayat ki kişiye kabirde acaba azap mı var, nimet mi var ve de ondan sonrası uzun. Kısaca kişiyi bu dünyanın sefaletine, sefahatına ve rezaletine kaptırmaya, onun önüne engel olan en büyük ilaç kişinin ölümü hatırlaması. Ey insan, unutma ki bir gün öleceksin. Kabirden ölüler nasıl nida eder biliyor musunuz biz yanından geçerken? Ey insanoğlu, ben de bir gün senin gibi tepe tepe o yollardan geçiyor idim. Ama şu anda toprağın altındayım. Bizler bugün ibadet edemeyiz. Sizler de bugün hakikati bilemezsiniz. Ah, Allah karşına bir çıkartsa, beni konuşsa da buradaki ölümün hakikatini bir anlatsam. Biz burada ibadetin önemini anladık, kıymetini anladık ama şimdi ibadet edemiyoruz. Siz de ibadet makamındasınız ama ölümle birlikte ibadetin, taatin, imanın ne demek olduğunu bilmediğiniz için imana ve ibadete pamuk ipiyle sarılıyorsunuz. İşte ölüm kişinin dünyevi sefalet ve sefahatine düşmesine en büyük ilaçtır. Yedincisi, Allah Teala'ya bu sıkıntılardan kurtarması için dua etmek. Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 9 yıl devamlı hizmet etme şerefinde bulunmuş Hazreti Enes öyle ifade ediyor. En çok Resulullah'tan şu duayı duyardım. Allahümme inni eûzu bike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel keseli vel buhli vel cübni vel dalai dini ve galebetir rical. Ey Allah'ım! Sana üzüntüden, kederden, gamdan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, dindeki sapmalardan ve de düşmanların dinimize karşı galip gelmesinden sığınıyorum ya Rab diye bu şekilde dua ederdi. Elbette bu dualar kişinin üzüntü içerisinde kaybolup erimesine ve üzüntüler içerisinde yok olmasına en büyük şifalardan bir tanesi. Ve buna benzer pek çok hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz üzüntüyü, gamı, kederi giderecek dualarda bulunmuştur. Sekizincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam getirmek. Sallu aleyhi ve sellimu teslime. Tufayl bin Ubey bin Ka'b, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın üçte ikisi gittiği zaman, ey insanlar, Allah'ı hatırlayınız, Allah'ı hatırlayınız, Allah'ı zikrediniz, kıyamet yakın, ölüm geldi gelecek, ölüme hazır olun. Allah'ın Resulüne dedim ki ya Resulallah, size salatü selam etmeyi arzu ediyorum. Ne kadar salatü selam edeyim size? Allah'ın Resulü de ne kadar istersen, peki dörtte bir olsun mu ya Resulallah? Nafile çekmiş olduğum zikirlerin dörtte birini size salatü selama ayırayım mı Allah'ın Resulü? Olur ama artırırsan daha iyi olur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar dedim ki ya Resulallah, yarısını salatu selama ayırayım mı? Sen bilirsin, artırırsan senin için daha iyi olur buyurdu Resulullah. Ben de dedim ki ya Resulallah, üçte ikisini salatu selama ayırayım mı? Sen bilirsin, artırırsan daha iyi olur. O zaman dedim ki ya Resulallah, bütün nafile ezkarım salatu selam olsun mu? Allah'ın Resulü öyle buyurdu. İzen tükfe hemmuk ve yuğfer leke zembuk. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cevami'ül Kelim, çok kısa ifadelerle çok uzun şeyler ifade eden vecazet ve fesahet sahibiydi ki gelmiş geçmiş alemlerin en fasihiydi Resulullah. İzen tükfe hemmuk ve yuğfer leke zembuk. Öyleyse bu salatü selam senin sıkıntını gidermeye yeter ve de senin günahların bağışlanır. Öyleyse Resulullah'a salatü selama. O zaman ashab-ı kiram içerisinde bir tanesi ya Resulallah, biz size salatü selam ettiğimizde ben ona cevap veririm buyurmuş idin. Peki sizler toprak olduktan sonra nasıl bize salatü selamımıza karşı karşılık cevap vereceksiniz? Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. Harramallahu etsadel enbiyyâ'i alettûrâb. Nebilerin cesetlerini yemeyi Allah Teala toprağa haram kıldı. Nebilerin cesetleri aynen kalır. Şehitlerin cesetleri aynen kalır. Onun için Hazreti Muaviye zamanında Uhud kabristanlığında, Uhud şehitlerinin olduğu bölgede bir kazmak gerekti o bölgeyi. Fakat orası da tam Uhud şehitlerinin olduğu bölgeydi. Ve de biraz yan tarafa Uhud şehitlerinin alınmasına karar verildi. Tam 50 sene sonraydı bu Uhud harbinden. 50 sene sonra ashab-ı kiram şehit olan Uhud'un aslanları, Uhud'daki Allah'ın Resulü'nün ashabı aynen duruyor idi. Sahabe-i kiramı görenler, o şehitleri görenler öyle ifade etti. Aynen konulduğu gibi, sanki yeni vefat etmiş de yeni defnedilmiş gibi duruyordu. Hatta Hazreti Hamza'nın ayağındaki o taptaze duran kanı da gördüm diyor bir tanesi. Yine bundan belki 20 belki 25 sene önce çok büyük bir sel felaketi, çok büyük bir sel Uhud'dan yukarı doğru indiği zaman o kabirler tabi oradaki şehitler dışarı çıkıyor. Onu ifade ediyor. Hazreti Hamza'yı yerine defnetmek bana nasip oldu diyor bir tanesi alim zat. Ve Hazreti Hamza'yı doğrulttuğumuz zaman mübarek cesetlerinden üzerime sıcak kan sıçradı diye. Elbette şehitler ölmez. İşte onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam edildiği zaman doğrudan Resulullah Efendimiz'e gider. Resulullah Efendimiz de ümmetimden bana salatü selam eden falan oğlu falana ben de burada cevap veriyorum diye Allah ruhumu tekrar verir cevap veririm buyuruyor Resulullah Efendimiz. Nasıl ki salatü selam nasıl devam edilmez ki? Kişiden gamı giderir, derdi giderir, her bir salatü selam 10 tane sevap verdirir. En az 10 tane günah sildirir, 10 tane cennette derece verir, yüzleri nurlandırır, ölüm mü kolay olur, kabirde sıkıntı görmez, ölüm meleği güzel bir şekilde, güzel bir surette gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam için dönen dil cehennem görmez. Bir çocuk anlatıyor. Babamla hacca gitmiş idik. Hac yolunda babam ruhunu teslim etti. Fakat ölür ölmez yüzü simsiyah kesilmiş idi. Simsiyahtı yüzü. Korktum o siyahlığı görünce, o karanlığı görünce. Hemen oraya düşmüşüm. Ve o anda bir el geldi. Babamın yüzünü mesh eyledi. Kömür gibi simsiyah olan o yüz ay gibi, nur gibi parlamaya başladı. Dedim ki bu bir rüyadır. Sordum o ele, sen kimsin? O da ben alemlerin fahri kainat olan sallallahu aleyhi ve sellemim. Peki niye böyle yaptın? Simsiyah olan babamın yüzünü ne sebeple bu şekilde bembeyaz nur gibi kıldın? Senin baban belki asi, günahkardı. İtaat yolunu hiç bilmezdi. Ama bana salatü selamı eksik eylemezdi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye salatü selamı ve beni hiç unutmazdı. Beni unutmayan bu ümmetimi en zor sıkıntılı anında ben nasıl unuturum, bu benim şanıma yakışır mı? Uyandım, baktım ki simsiyah kömür gibi yüzü olan babam ayın 14'ü gibi nur gibi olmuş. Allah'a hamd eyledim ve de salatü selamın ne kadar Allah katında büyük bir ibadet olduğunu o anda idrak eyledim. Babamı defnettim. Üzüntüm, gamım, kederim kalmadı. Kabe'de tavaf ediyorum. Her tavafın kendisine şavtın bir duası var. Ben birincide de Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İkincide de Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye devamlı salatü selam okuyarak tavaf ediyorum Kabe'nin etrafında. Yaşlı bir amca beni görmüş. Oğlum, her şavtın ayrı bir duası var. Sen hiç dua bilmez misin? Her şavtta dikkat ettim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diye salatü selam ediyorsun. İnsan bari hacca geliyor, öğrenir. Dedim ki ey amca, haklısın ama eğer sen benim başıma gelen senin başına gelseydi, sen değil tavafta ömrün boyu salatü selam getirirsin dedim. Ve başıma gelen anlatınca, evet evladım sen haklısın. İşte salatü selam. Allah dostunu birisi anlatıyor. Salatü selam dışında hiçbir ibadet helal haram ölçüsü konmadan kabul edilmez. Yani diyelim ki namaz, kişinin üzerindeki elbisesi haramsa, gıdası haramsa, o namazdan o kişiye fazilet ve sevap gitmez. Her ne kadar farziyet düşse bile. Ama salatü selam öyle bir ibadettir ki Allah Teala helalla haramına bakmadan kişinin salatü selamını doğrudan kabul eder. Bir kişinin dilinden salatü selam iman ehli olarak çıktığı müddetçe mutlaka makbuldur. Onun sevabı da mutlaka tahakkuk edecektir. Niye? O öyle bir insanı kamile ki bütün alemlerin efendisi olan, bütün nebilerin efendisi olan, ruhu daha kainat yaratılmadan 40 bin sene önce huzur-u ilahinin karşısında nur olan, Habibullah olan, makamı Mahmud sahibi, şefaati uzma sahibi, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın Allah katında öyle bir derecesi vardır ki, onun tezahürü olarak salatü selam edilen zatın yüceliğine binaen, Allah Teala her halükarda, her an söylenen salatu selamı sevabıyla birlikte kabul ediyor. Rabbime hamdolsun ki onun ümmeti olduk. Rabbime hamdolsun ki Resulullah'a ümmet olduk. Ve de Rabbimden niyaz ediyoruz ki bir nebiye, bir peygambere ümmet olmanın gereği neyse onu yerine getirmeyi de bize lütfeylesin. Onu istiyoruz Rabbimden. Hamd ediyoruz o nebiye bize bizi ümmet kıldığı için ve de Havz-ı Kevser'inden içirmesini niyaz ediyoruz Rabbim'den. Dünya sularının efendisi Zemzem'dir. Cennet sularının efendisi de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'idir. O Havz-ı Kevser'e vardığımız zaman da Resulullah Efendimiz'in duvarları altın, gümüş, zebercet olan, yıldızlar kadar içmek için bardağı olan o Havz-ı Kevser'de Resulullah Efendimiz'in toplu bir şekilde ümmetinin gittiği bir vaziyette Rabbime Resulullah'ın şikayetçi olduğu ümmetten olmayalım diye o Resulullah'a sahip çıkalım. İsa aleyhisselam ahir zamanda inecek, yeryüzüne inecek. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın ümmeti olarak inecek. Hikmetinden bir tanesi de niye İsa aleyhisselam inecek? Hikmetinden bir tanesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala Miracı nasip ettiği zaman, sematta peygamberlerle görüştüğü zaman her peygamber ne büyük evlat, ne büyük Allah'ın kulu diye hayran hayran baktığı zaman İsa aleyhisselam da ya Rab keşke şu peygambere ümmet olma şerefini bana nasip eyleseydin diye bir temennisi olduğu için Allah Teala ahir zamanda İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselamın ümmeti olarak yeryüzünde yaşayacak. Elbette bir ulul azim sahibi peygamberin Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama ümmet olma isteğinin ona ümmet olanlar için ne kadar büyük bir şeref olduğunu ifade etmek gerek. Levleke levleke leme halaktul eflak. Sen olmasaydın, sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım diye buyrulan o Habibullah'a Allah'ın sevgilisine ümmet olma şerefini bize nasip eyleyen ya Rab. Ona layıkıyla razı olduğu ümmeti, ümmeti, ümmetim, ümmetim diye Havz-ı Kevser'ine davet ettiği ümmetlerden eyle ya Rabbi. Doğmazdı kalbe iman, inmezdi arza Kur'an, meçhul olurdu esma levleke ya Muhammed. Gülmezdi hiç melekler, mahzundu arş-ı âlâ, levleke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim en iyi şekilde ona ümmet olmayı, bir peygamberin ümmetinden nasıl razı olduysa o rıza ile yaşatmayı bize nasip eylesin Rabbim. Kişinin sıkıntılarından, stresinden, gamından, kederinden kurtulmaya, kurtarılmasına sebep olan büyük ilaçlardan bir tanesi de Allah'a tevekkül etmek. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. İşte şifa burada. Sen ölmeyen, diri olan Allah'a dayan. Allah dışında neye dayanırsan insana dayan ölür, duvara dayan yıkılır, makama dayan biter, dünyaya dayan fena bulur geçer gider. Öyle bir şeye dayan ki o hiçbir gücün kendisine güç getiremeyeceği, bütün güçlüleri yaratan, bütün güzelleri yaratan, bütün makam bulmuşları yaratan birine güven. O da Allah Celle Celaluh'tür. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Her kim ki Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylediği son söz, اَخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ اِبْرَاهِمْ حِينَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah bana yeter. O ne güzel kefildir. İşte kendimize Allah'ı kefil kılsak, tevekkülümüz Allah'a olsa ve şunu bilsek ki eğer Allah bizim hakkımızda hayır murad etmişse, eğer Allah bize bir nimeti yazmış ise, İnsin ve cinnin, evvelinin, ahirinin bütün varlıklar Allah Teala dışında bir araya gelse, o nimeti elimizden alamazlar. Eğer Allah da bize bir zarar yazmış ise, bize bir zarar dokunacak ise, evvelinin, ahirinin, insin, cinnin hepsi bir araya toplansa, o zararı engellemek için o zararda kimse engelleyemeyecek. O zaman Allah'a dayan, saye sarıl. Allah'a dayan, tabi bütün çalışmaları da hiçbir zaman ihmal etme. Çünkü o Allah kuluna kuldan daha şefkatlidir, kuluna kuldan daha merhametlidir. Rabbim dünyevi, uhravi bütün sıkıntılardan muhafaza buyursun. Görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.